Props voor de highest rocker. En de watska praat. Watska busy busy rob rob. Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen ene kanker van wat er gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die fokken halen of moet ik beginnen? Je bent een chef, kijk dat zeurt. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC dat klont. Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Wat is nieuw? En Shandex on the cloud. En je bent niet Bowdy Bowdy Bowdy Bowdy Bowdy Freddy. Alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. En pas die poe. Als ik die flesjes in bezel, dan ben ik pas dan voor jezelf, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lobbytje tappen. Staat de space maar ben niet van Star Trek. Ook geen bassabas, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste. Moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben tuig van de eerste klasse. En je wast je handen altijd onze klasse. Kijk maar aan, je weet precies hoe laat het is. Baksteen. De rest is geschiedenis. Je bent een chef, kijk dat zeurt. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC dat klont. Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een Shandex on the cloud. En je bent die body bow. Body bow. Body. Wat is nieuw, Cam? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Komt de zeur met de buurt? Zijn het biertjes voor kratis of gewoon plus duur? En ben je bodybouw of een druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies, van jou wordt het me stikkie. Heb die vrouw in mijn dikkie show, we houden een chick. Bodybouw dit als een gek met al dat goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, kijk dat zeurt. Je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC dat grond, maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Wat is nieuw? Is nieuw. Je bent een Shandex on the cloud, en je bent die body bow. Body bow. Body bow. Body bow. Body bow.